Hei, du der borte! Hva for noe? Hva det du driver med? Ser du ikke det, da? Nei! Slå opp leden!